Հրաչիա Իկիլիկյան, նմուշներ Պոլոս Մուկուչի և նրան վերագրված անեկդոտներից։ Մի երկու խոսք Պոլոս Մուկուչի մասին։ Տարիներ առաջ մի տխուր առիթով լիննականում էի։ Գերեզմանոցում մի տեղացի ընկերոջ հետ զրուցելիս հարցրի, թե մոտակայքում չկան արդյոք նշանավոր մարդկանց գերեզմաններ։ Կան, ինչպես չէ, ասաց ու տանելով կանգնեցրեց Պոլոս Մուկուչի շիրմաքարի առաջ։ Վարպետի ծախսով է կառուցված, ասաց ու մատնացուց արեց արձանագրությունը Պոլոս Մուկուչին Ավետի Իսահակյանից։ Երբ վերադարձա Երևան, վարպետին կատարած հերթական այցի ժամանակ չմոռացա հարցնել. «Վարպետ, չէ՞ որ լիննականցի շատ նշանավոր մարդիկ են եղել, արվեստի, գրականության մեծ մշակներ, ինչպես պատահեց, որ դուք այդքան ուշադիր գտնվեցիք հենց այդ համեստ շարքային լիննականցու նկատմամբ»։ Ինչ ասել է շարքային։ Մուկուչը հազվագյուտ ձիրքի տեր է, անկրկնելի սրամիտ և սրախոս, կատարյալ իմպրովիզատոր։ Ուրիշները ժամերով կմտածեին, կտքնեին մի սուր բան ասելու համար, «Էնիկ, հլը հարցը բերանից դուրս չտրած, պատասխանը գտար»։ Մի օր հիշում եմ հարցրի, «Մուկուչ, էս աշխարհն է լավ թե այն, որ գնալով ենք»։ «Հալբաթեն»։ Հարցրի, թե ինչու։ «Էնիկ, որ վատեղն էր օղոլ, ինչի ես քան երթացողներից հեջ մեկը ընդից ետ չդարավ»։ Իսկ ահա թե ինչ է պատմում Սատենիկ մայրիկը Պոլոս Մուկուչի մասին։ «Այսօրվա նման գհիշեմ, շատ ղարաչուխալի, շապկեն ծոզրագին թեք տրած, բոյո, բուսաթով մարդ էր. Պոլոսը միշտ չէ, որ ծիծաղելի բաներ կպատմեր, էնիկ կռնար չխոսերեն, բայց էն օր աշելն էլ հերիք է, որ մարդիկ ծիծաղեին. Էդ էլ մարիֆատ է, հա, իմացեք»։ «Մի անգամ նոր էինք քաղաք եկել Մարթուս Միսակի հետ, կերթայինք մեր բարեկամի տունը։ Այն վաղը կսեին, որ ես գեղեցիկ եմ եղել, հիմի վրաս բան չի մնացել, շատ եմ փոխվել, շատ»։ «Հա, այդ կսեի»։ Փողոցով կանցնեինք, մեկ էլ հանդիպեցի Պոլոս Մուկուչին։ «Ին օր ամուսինս չէր ճանչե»։ Պոլոս Մուկուչը դեմելով ինձ ասավ, «Քուրս, կողքինդ ով է, ախր հեչ իրար չեք սազե, դու այդքան շախեն ինքը»։ Ամուսինս լսավ ու դարձավ մի հատ չափալախ քաշեց։ Պոլոսը իրեն չկործրեց։ «Շնորհակալ եմ, ախպեր ջան, ապրիս, կերևա որ համ ջանդակդ են մենց, համ էլ անգանջներդ, վնաս չունի»։ Ես հասկացա, որ Պոլոսը կուզեր ասե, թե «Մարդս ջանդակով մեծ մարդն է»։ «Ասա ինչի զարգիր, այ մարդ, գիտես եդիկ ով է»։ «Չէ», չորը կոպիտ կտրեսնա, «ոչ գիտեմ, ոչ էլ կուզեմ իմանալ»։ «Այ մարդ, ինչիք չիտես, ախր եդիկ ես քաղաքի հայտնի մարդկանցից է, Պոլոս Մուկուչը որ կսեն, եդիկ է, ինչիք չճանչսար»։ «Ինչ կսես, հայգնիկ, դե որը դենց է, դու ստեղ սաբրերա, ես երթամ ին օր ներողություն խնդրեմ»։ «Էնիկ շատ նամուսով մարիֆատի մարդ է»՝ նեղացածս ես։ «Քո ներողությունն էլ ում է պետք»՝ ասի և թևը քաշելով ընկա առաջ։ Էդիրիկուն մեր դրամատուրգությունը փչացավ։ Տարիներ շարունակ հարևորս կպատմեր, թե ոնց է էն օր վրա ձեռք բարձրացրել, կասեր ու կմախ կտար։ «Հինգն էին, Պոլոս Մուկուչը, Ցիտրո Տիգրանը, Ղոնդուխ Արամը, Նալն Կարոն ու Փարոխը»։ Ղոնդուխ Արամի դրամատուրգությունը բարձր էր։ Դարդիման ընկերներին հրավիրեց Փրչի եկեղեցու մոտ գտնվող Օնիկի գինետունը մի բաժակ խմելու։ «Օնիկ ջան, գորբանը դեղնիմ»՝ ասաց Արամը։ «Էն յուղոտ տեղից ախպեր տղոնց համար մի թաս ռահելից»։ «Էս սահատիս Արամ ջան»՝ ասաց Օնիկը և բաժակներ լցրեց։ «Ես թասով խմում ենք բոլոր քաղցր աղպորտանց կենացը, ովքեր ճամփին են»։ Բոլորը սիրով խմեցին, ամեն մեկն էլ հիշեց իր բացական կիրոջը։ «Օնիկ ջան, ես քեզի ղորբան, դու ընձի հետ, մի թասելից»։ «Ես թասն էլ թողեղնի մեր ծնողների կենացը»։ թո հողը խաբարտանե ենոնս։ Բոլորը միասին ասացին, հիշողաց եւ խմեցին։ Արամը նորից կամեցավ կենաց առաջարկել։ Պոլոզը թե սպասի ախպեր բանվել մենք ասենք, մեզի էլ օջրետ դուր։ Էս թասը, ասաց Պոլոզը, ամեն անգամվա պես թողեղնի մեր քաղաքին 40 աղբյուր պարգևած ուստամը գրտիչի ոսկորների հանգստության կենացը։ Էնիկ որ գար, սաղ քաղաքը մարժեր։ Արժանի է, ասացին բոլորը եւ բաժակները դատարկեցին։ Մեկ էլ որտեղից որտեղ փարոխով, որ մինչև այդ սուսուփուս նստած էր, տեղից թափով կանգնեց ու առաջարկեց խմել ոչ ավել, ոչ պակաս Նիկոլ թագավորի կենացը։ Հանկարծակի գալով թղերքը իրար երեսի նայեցին, ուսները վերով արարեցին, բայց ինչ կարող էին անել։ Մի կերպ խմեցին, մի երկու խորատ այլ արին ու ծրվեցին իրենց տները։ Հաջորդ օրը վաղ առավոտյան փարուխին կանչեցին, ուր որ հարկն է, ու հիշեցրին։ Նա փորձեց իհարկե ժխտել, բայց երբ մանրամասնություններն ասացին, խոստովանեց, որ իրոք խմել է եւ խմել է ոչ թե լուրջ, այլ այնպես կատակով։ Բայց նրան չհավատացին եւ խեղճը սկսեց ներողություն խնդրել։ Խոր բանը դեղնիմ, խմած եմ երի, կրնապատայ որ սեր եմ, ներող գեղնեք, էլ չեմ ենի։ Ներեցին, բայց միաժամանակ խիստ զգուշացրին։ Երեկոյան նույն մարդկանց էս անգամ էլ իր հաշվին կեր ու խումի է հրավիրում պարոխը։ Նորից մտնում են Օնիկի գինետունը։ Այս անգամ թամադան պարոխն էր, էս օրվա թամադան ես եմ, կխնդրեմ դեմ չի կանգնենք, քեփս խարաբ չանեք։ Համաձայնվեցին։ Օնիկ ջան, աղբորդանց համար մեմ է թասը Ռախելից։ Թասերը լսրին, պարոխը ոտի ելավ, առաջարկեց երեկվա խմած բոլոր կենացները ըստ հերթականության։ Տղերքը խմում էին ագամա ոչինչ չհասկանալով, մի տեսակ զարմացած, բայց պարոխը նրանց երկար սպասեցնել չտվեց։ Երբ բոլորն արդեն բարձր տրամադրության մեջ էին, ոտքի ելավ, Օնիկ ջան, ցավը տանեմ, Ռախու թասերը թարմացրու։ Օնիկը բաժակները բեռնաբերան լսեց։ Փարուխը խմելու ժամանակ աչքը մեկ մի ընկերոջ երեսիներ գցում, մեկ մյուս փորձում էր պարզել, թե նրանցից ով կարող էր անցյալ օրվա գաղտնիկը դուրս տարած լինել։ Տեսնելով, որ չի կարողանում գտնել, խիստ զայրացած տոնով ասաց. «Էս մի թասնել մեր քաղաքի ղեկավարի կնգա կենացը, ով երեկվա նման խաբարը տեղ չհասցնի է, ինոր»։ Ասում է ու մեղավորի հասցեին 7 հարկանի հայհոյանք շպրտելով դուրս գալիս։ Օտար մրցակիցը։ Օլոս Մուկուցի մասին շատ բան լսած մեկը հատուկ գալիս է Ալեքսանդրապոլ նրա հետ ծանոթանալու։ Իմանալով, որ նա շուկայում կլինի, գալիս է շուկա եւ մրգերի բաժնում հանդիպում։ Ծանոթանում են։ Ուղեկցողն ասում է, որ այս մարդը հերոներից է եկել եւ ուզում է քեզ հետ ծանոթանալ։ Ահա, խելքը գլխի մարդ է ուրեմն։ Ներողություն, հարցնում է եկվորը Մկուչին նեղը գցելու ակնհայտ դիտավորությամբ։ Կարող եք ասել, թե այս անցնող մարդը քանի տարեկան կլինի։ Թե մի ժամանակ 40 էր, հիմա ինչքան կեղնի չեմ կռնա ասի։ Եկվորը չի բավարարում եւ ավելի ստույգ պատասխան է ուզում։ Իսկ հիմա քանի տարեկան կլինի։ Իշուձակ, ես Սողոմոնն իմաստունն եմ, ինչի մանամ քանի տարեկան կեղնի։ Գիտեմ, որ օրերից մի օր 40 տարեկան է։ Չես ավտա իրեն արծրու։ Մնացածն էլ գնա այն ZAX-ի շենքը, ZAX-ից իմացի։ Երբ օտարականը գնում հեռանում է, Մկուճը ձայն է տալիս. Ախպեր, ախպեր, չկարծես թե քո հարցի պատասխանը չի դեի։ Շիտակս եմ, չուզեցա մեր քաղաքի ZAX-ի պատիվը գցեմ։ Ենոնք էլ մեղք են, պետությունից աշխատավարձ են ստանում, պարապ-սարապ նստած են, մուշտարու էլ կարիք ունեն, իսկի մուշտարի փարքած ծոծով է։ Երբ ուզենան։ Կարինից մի շատ խելոք ուսումնական մարդ է գալիս Գյումրի։ Սեղան են գցում, մարդիկ կանչում, որոնց մեջ է լինում նաև Պոլոս Մկուչը։ Եկ որ գիտունը մրցման մեջ է մտնում տեղացիների հետ, հարցերով նեղն է գցում բոլորին։ Հերթը հասնում է Պոլոս Մկուչին։ Եկ որը թե ինչ արստամ, գիտունի թե անգետի։ Մկուչը թե օրը գուզես։ Գիտնականը մի փոքր երկյուղած, արտաքուստ դյուրին, բայց շատ դժվար պատասխանելու հարց է առաջարկում։ Ասա տեսնեմ, մարդիկ երբ են հաց ուտում։ Պոլոզ առանց երկար մտածելու պատասխանում է. «Դե հարուստու երբ ուզենա, աղքատու երբ ունենա»։ «Իա»։ «Հեբե»։ վրայ բերում ու կոչու ու փակում հակարակորդի բերանը։ Վերջը լավ կեղնի, դու անամոտ պոլոս, ամերոր սրա նրա հետ կկրվշտիս, զարկես զարկվեսքը, կրվարար ակլոնի պես էլ տունգ երթաս ծեզված արուն լվա, ես կարգին պահետը չէ վերջը վատ կեղնի։ Մի օր Պոլոս Մուկուչին հանդիմանում է ոստիկանության աշխատողը։ Պարոն Պաշտոնյա, ուր կերտամ կսեն վերջը լավ կեղնի, հենց որ կընկնեմ ձեր ուշ ճանկը կսեն վերջը վատ կեղնի, մի օր չեղա բերաններդ խերով բացանեք։ Ժողովի օրակարգը։ Մի օր դեպոյում ժողով է հրավիրվում, նախագահը հայտնում է ժողովի օրակարգը։ Այսօր պիտի խոսենք դեպոյում հայհոյանք նարկելելու, հայհոյանքին վերջ տալու մասին։ Նախագահը դեռ չէր վերջացրել, Պոլոս Մկուճը, որ գործով եկել էր դեպո, տեղից վերը թռչում եւ բարձրաձայն ասում. «Ըշտեսեք, դեպոն փակենք, էլի»։ Կանաչի ծախողը։ Մի դերատի աղջիկ շուկայում հարմար տեղ չգտնելով իր ունեցած կանաչին բերել տեղավորել է Պոլոս Մուկուչի սեխերի և զմերուկների մոտ և վաճառում էր։ Մի փարթամ ու վայելուչկին մոտենում է աղջիկան և հարցնում. «Ինչ արժե մե դաստակոտեմը»։ 30 կոպեկ», ասում է աղջիկը։ «Վա, ինչ է պատահե 30 կոպեկ, ուրիշները 15-20 կոպեկով են վաճառում»։ Աղջիկը բացատրում է, որ ինքը թանկ չի ասում, որ ընդհակառակը ուրիշները 40-50 կոպեկով են վաճառում։ Կինը ավելի է բորբոքվում, սկսում կոպտել խեղճ երեխային։ Մուկուչի համբերությունը հատնում է, մոտենում է, մեջ է մտնում. «Քուր ջան, թանկ է մի առ, էլ ինչու ես անպատվում աղջիկան, ամոթաբոր չունի՞ս»։ «Դու էիր պակաս, մի հարցնող ողնի թե դու ով ես, ձերքերդ էլ դրել ես հետևիդ, կարծես չգիտեմ ով ողնի՞ս»։ «Եա, ես ուրաշիկ, այ խաղ, իմ ձերքերն իմ հետևին պիտի դնեմ, հոգո հետևին չեմ դնելու»։ «Եա»։ Ես էլ գիտեի, մի օր Վաղարևոտյան, երբ Պոլոս Մուկուչը պատրաստում էր խանութ գնալ, քաղսովետի ֆայտոնը կանգնում է նրա տան դռան առջև։ «Բարի լույս, Պոլոս», խոժոր դեմքով նրան է դիմում ծանոթներից մեկը։ «Բարին արևու դողուր, խերեղնի, շտապ նստի ֆայտոնը, քեզի քաղսովետ կկանչեն»։ Ոչ բարյացկամ տոնով ասում է ուղեկիցը։ «Պատվի համար շնորհակալ եմ, ՀՄՍ-ի յարաբ ինչ է եղե»։ «Կերթան քո ականջով կլսես»։ Պոլոզին ներս են հրավերում, պաշտոնավորը, որ ծանոթ էր Պոլոզին, զայրացկոտ տոնով ասում է. «Մուկուչ, քնիգդ իրեն ղայդին չի բահում, սաղ քաղաքին կնկտոց խառնեգը, զսպե թե չէ վերջը վատ կեղնի»։ «Է, որս եմ կսեք Պոլոզն էլի մի բան պիտի ասե»։ «Պա ամո չի, ղոջա մարդ ես, ես էլ գիտեմ ղայդին բանի համար ես կանչե, քնիգեն էլի իդոնց էլ ինչ տղամարդ, որ կնկտոնց հետ գլուխ դնե, ես էլ գիտեի լուրջ բան է պատահել, լուրջ բանի համար ես կանչե»։ Պապն ու թորը։ Ցիտրոն թորանը շատ էր սիրում, չափազանց շատ։ Արի ու տես, որ թորնիկը ամենօր գիշերը քնելու ժամանակ տակը թացացնում է։ Այդ պատճառով մայրը միշտ կշտամբում է երեխային, բանը երբեմն հասնում է ծեցի։ Ինչ չնարք ասին, ոչինչ չստացվեց։ Մի օր պապիկը թորանը շալակում է ու նրա փափուկ տեղերը թեթև խփում է, տան մեկ էս պատին, մեկ է մյուս պատին, երբեմն էլ դռանն ու բարձրաձայն կրկնում. «Գիշերվանը ցերեկը, գիշերվանը ցերեկը»։ Թորնիկը ծիծաղից թուլանում է, հաճույքով համաձայնվում է բարձրանալ պապիկի շալակը ու լսել նրա երկանման պատվիրանը։ Մի անգամ էլ երեխան ցերեկը քնելու ժամանակ թացացնում է տեղաշորը։ Նրա արարմունքը պապիկին դուր չի գալիս։ «Ես ինչ խայտառակություն է», թորանը վրա նեղանում է նա։ «Գիշերը քիչ էր, հիմա էլ ցերեկն էս տեղաշորը թացացնում»։ «Պապիկ», արդարանում է թորնիկը, «ես մեղավոր չեմ, ամեն անգամ դու ինձ շալակը դառնելով ասում ես գիշերվանը ցերեկը, գիշերվանը ցերեկը, ես էլ այսօր գիշերվա փոխարեն ցերեկն եմ արել, ինչի՞ ես նեղանում»։